Samsung Quick Drive. Idealnie czyste pranie, nawet o połowę szybciej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 dzień sierpnia, 17. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Po śmiertelnym wypadku przez najbliższe godziny zablokowana będzie autostrada A1 w Łódzkiem w kierunku Katowic. Biskupi apelują o 100 dni abstynencji. W tym serwisie Trójki także kolejne pomysły kandydatów na prezydenta Warszawy. Tragiczny w skutkach wypadek na autostradzie A1 w Łódzkiem pomiędzy węzłem Łódź Południe i Tuszynem dachował samochód osobowy. Zginęła 36-letnia kobieta w ciąży. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Przejazd autostradą w kierunku Katowic jest zablokowany i utrudnienia na tym odcinku trasy będą przez kilka godzin. O 100 dni abstynencji apelują biskupi. Tradycyjnie już w sierpniu Kościół zachęca do powstrzymania się od picia alkoholu, ale w tym roku w związku z rocznicą stulecia odzyskania niepodległości jest apel o abstynencję od dziś do 11 listopada. A szacuje się, że od alkoholu uzależnionych jest 1 000 000 Polaków. Coraz młodsi piją i coraz więcej. A to pokazuje, że młodzież jest coraz bardziej samotna. Mówił biskup Krzysztof Zadarko z Koszalina. Do tamtejszego sanktuarium przyszli pielgrzymi z całej Polski z pielgrzymką trzeźwości. Każdy miał swoje intencje. Codziennie modlę się, proszę o wsparcie w mojej chorobie, w mojej trzeźwości. No i jakoś daję radę. Chodzę na tej pielgrzymki w intencji swojego partnera, który od wielu lat pije. Także w intencji dzieci. Mam nadzieję, że Matka Boża ustrzeże przed uzależnieniami od alkoholu i narkotyków. Prawdziwą plagą są dopalacze. W ostatnich dniach tylko na terenie województwa łódzkiego prawdopodobnie po zażyciu groźnych substancji zmarło 10 osób. Kandydaci na prezydenta Warszawy proponują ułatwienia dla tych, którzy biegają i dla tych, którzy z samochodów chcieliby się przesiąść do miejskiej komunikacji. Patryk Jaki ze Zjednoczonej Prawicy proponuje program 250 pakietów dla biegaczy. Byłyby to m.in. szafki elektroniczne, w których można by zostawić rzeczy, place do rozgrzewki i miejsca, w których można się napić wody. Mam nadzieję, że też dzięki temu, że politycy będą się włączali w te akcje. Wypromujemy i zachęcimy kolejne osoby do tego, żeby spędzały zdrowo czas właśnie w pięknych warszawskich parkach, w pięknych warszawskich miejscach. Prezydent zapewni dodatkowe warunki, które będą ofertą, które będą zachętą dla mieszkańców Warszawy. Z kolei Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, obiecuje ponad 20 nowych parkingów, na których można by zostawić samochód i przesiąść się do metra czy autobusu. Teraz w stolicy takich parkingów jest 16. Według Trzaskowskiego to zdecydowanie za mało. To jest niesłychanie istotne, dlatego że wiemy, jak dużo samochodów wjeżdża do Warszawy każdego dnia. I takie parkingi jak ten, który stoi za nami na stacji Stokłosy, gdzie właściciele samochodów mogą się przesiadać na komunikację miejską, to jest ten pomysł, który musi być w Warszawie rozwijany. Wybory samorządowe, jak ogłosiła Państwowa Komisja Wyborcza, powinny odbyć się między 17 października a 9 listopada. Ostateczną decyzję o dacie podejmie premier i powinien to zrobić do 16 sierpnia. Największe w Europie podwodne studio filmowe powstanie w północnej Belgii, dokładnie w miejscowości Vilvoorde. Ma być gotowe w przyszłym roku. Szczegóły w relacji Beaty Płomeckiej. Właścicielem firmy, do której należy studio, jest operator filmowy Wim Michiels, który zajmuje się kręceniem podwodnych ujęć. Uznał on, że szukanie odpowiednich miejsc wymaga czasu i wysiłku i że specjalne studio zalane wodą znacznie ułatwi pracę. Ma powstać w nim zbiornik o głębokości 9 metrów na powierzchni 480 metrów kwadratowych. Będzie też istniała możliwość zalania całego studia wodą, by uzyskać powierzchnię ponad 1200 metrów kwadratowych. Studio ma być wykorzystywane do kręcenia międzynarodowych produkcji filmowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kolejny serwis w Trójce o 18, a teraz pora już na wiadomości sportowe. I w studiu Krzysztof Łoniewski. 90. jubileuszowy Tour de Pologne na początek. Trwa pierwszy upalny etap tego wyścigu. Kolarze wystartowali z krakowskiego rynku. Finiszować też będą pod Wawelem. Po drodze zaliczą dwie górskie premie. W sumie pokonają 134 kilometry. I sprawdzamy, co słychać na tę chwilę na trasie. Kolarze przejechali już ponad 40 kilometrów. I tak jak zapowiadali, od pierwszych metrów aktywni biało-czerwoni. Michał Paluta z CCC z Prandi Polkowice. Michał Podlaski z reprezentacji Polski są w ucieczce. ucieczce czteroosobowej i oni nadają ton, oni mocno pracują i mimo, że dzisiaj etap nie jest typowo górski, to tutaj mamy podjazdy, gdzie można się zmęczyć, a peleton za kolarzami ponad 3 minuty. To oznacza, że jeszcze ta sytuacja jest kontrolowana, ale przypuszczam, że już za kilka chwil ta grupa ponad 150 kolarzy weźmie się mocno do pracy, by dopaść uciekinierów. A za kilka chwil wjedziemy do fantastycznej Lanskorony, później Wadowice i ostatnie kilkadziesiąt kilometrów przed metą w Krakowie. Dla Trójki Kuba Niziński. Dziękujemy, Kuba. Siadamy z roweru i zaglądamy na piłkarskie boiska. Tej decyzji można było się spodziewać. Łukasz Piszczek już przed mundialem przebąkiwał, że po turnieju w Rosji może chcieć zakończyć reprezentacyjną karierę i dziś odtrąbił to w mediach społecznościowych. W życiu czasami trzeba podejmować ciężkie, ale racjonalne decyzje. Po długich przemyśleniach ja taką podjąłem. Moja przygoda z reprezentacją dobiegła końca. Tak brzmi oświadczenie Piszczka. W kadrze rozegrał 65 spotkań. 3 razy wystąpił w Mistrzostwach Europy, raz w Mistrzostwach Świata. Nie zmieniamy dyscypliny. Dziś w Warszawie szykuje się ciekawe spotkanie w Lotto Ekstraklasie. Legia zagra z Lechią Gdańsk. Legionistów poprowadzi tymczasowy trener Aleksander Wukowicz. Nową robotę wykonuje od środy i nie planuje żadnych rewolucji w składzie. Personalnie nie przewiduję większych zmian, jeżeli chodzi o ustawienie. Myślę, że zbyt dużo już zostało powiedziane i chyba wyszedłbym na totalnego ignoranta, gdybym zagrał inaczej niż graliśmy ostatnio. W ostatnich dwóch meczach lub podobnie, więc nie będzie tu żadnej rewolucji. Początek meczu przy Łazienkowskiej o 20.30. Wcześniej o 18.00 mecz Piasta Gliwice i Zagłębia Lubin. Obie ekipy na razie z kompletem punktów. Jeszcze żeby się schłodzić, schodzimy na wodę. W Glasgow trwają wioślarskie Mistrzostwa Europy i nasze osady postarały się dziś o 3 medale. Złoty wywalczyła czwórka podwójna kobiet w składzie Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Springwald i Katarzyna Zilman. A brązowe czwórka podwójna panów Szymon Pośnik, Maciej Zawojski, Dominik Czaja i Wiktor Habel oraz czwórka bez sterniczki Olga Michalkiewicz. Joanna Dittman, Monika Habel i Maria Wierzbowska. Gratulujemy i słyszymy się na Sportowo za 2 godziny. Wieczorem i w nocy możliwe opady i gwałtowne burze z gradem i silnym wiatrem. W nocy na termometrach od 16 do 20 stopni. Jutro trochę odpoczniemy od ponad 30-stopniowych upałów. Na termometrach będzie od 25 do 28 stopni. Przelotne opady deszczu, burze na południu, w centrum i na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc. Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 13 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 13 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim Skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałów. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Partnerem festiwalu jest PKO Bank Polski. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie.

ocean wolnego czasu. Kraku, kraku, kraku. Jak rtęć w rozbitym termometrze. Bez nocy zawsze tuż nad ranem. Nie ucieknę od tych wspomnień chociażby dlatego, że kiedy ukazała się płyta zespołu Manam zatytułowana Znaki Szczególne, to miałem przyjemność i honor zapowiadać ich koncert związany z tą płytą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Niezwykły koncert, niezwykły występ i między innymi ten utwór Kraków, Ocean Wolnego Czasu. Znaczy inaczej, Ocean Wolnego Czasu, Kraków, Kraków, Kraków. My właśnie dzisiaj z Krakowa, proszę Państwa, z Męskiego Grania. W tej chwili na scenie już zespół Elsztat. Będzie gość specjalny tego koncertu, czyli pan Andrzej Zieliński z zespołu Skaldowie, później Dumplings Orkiestra, później Mela Kotelu, później Koma, specjalny projekt Czemu Nas Tam Nie Ma, grupa Kult, Organek, zespół Organek, Męskie Granie Orkiestra, w finale oczywiście, na scenie małej, na scenie Ży, Leski, Mery z Polski, Ted Nemeth, Nixes i Rosalie. No to teraz tak, ponieważ chłopaki wchodzą do gry podczas tego koncertu, właśnie tutaj na czwartym przystanku, ja muszę powiedzieć to, co im mówiłem prywatnie przed anteną, dlaczego niby mam tego nie mówić, kiedy jesteśmy na antenie. Stęskniłem się za wami na tej imprezie, dobrze, że jesteście. Tomek Organek. Witam wszystkich, cześć. My się też stęskniliśmy, ale fajnie, że minął jakiś czas, że przez ten miesiąc mogliśmy sobie odpocząć i w ogóle w tej edycji jesteśmy tutaj niejako gośćmi. Bo nabraliśmy takiego spokoju, luzu. Dzisiaj przyjechałem sobie tak, właśnie rozmawialiśmy z Mają w takim dobrym nastroju, że właściwie nic nie muszę, tylko mogę sobie zagrać swój koncert i czuję się bardzo przyjemnie i tak jak na pikniku trochę, bo piękne słońce. Tak samo mniej więcej było na próbach, bo ja te próby obserwowałem. Wyluzowani, uśmiechnięci artyści. No i co? Dzisiaj kolejna porcja rock'n'rolla. Tomek, ale my się tak powoli zbliżamy do ekstra, super specjalnego projektu na Męskim Graniu w waszym wykonaniu w tym roku, bo to będzie projekt Ona. O tym rozmawialiśmy przed kamerą, to będzie oczywiście w specjalnym serwisie Polskiego Radia poświęconym Męskiemu Graniu. Ta wypowiedź twoja, ona jest bardzo ważna, tak mi się wydaje, bardzo ładna. Bardzo ładnie o tym mówisz. Co dziś? No dzisiaj Organek, którego dawno nie było, tak jak powiedziałeś, na Męskim Graniu, ale mamy też gościa. Nie chcę zdradzić słuchaczom, kto to będzie. Chcę, żeby to była niespodzianka. To będzie takie podsumowanie, finał, takie grande finale naszego występu. Gość dla mnie bardzo specjalny, z którym nigdy nie miałem okazji występować, a to duży honor stanąć z tym artystą na jednej scenie. Gdybyś policzył, gdyby w ogóle policzyć te wszystkie załączenia artystyczne, te wszystkie wspólne, gościnne występy, to myślę, że z tego by się kilka albumów podwójnych tak, zrobiło już na tej imprezie. Mieliście już przecież takich gości, prawda, podczas swoich występów? Tak, zawsze staramy się podchodzić do tego z rozmysłem takim artystycznym, no żeby to nie był taki... Na hura. Tak, na hura przypadkowy występ, który gdzieś tam się umawia, bo jesteśmy razem, to wejdźmy i zagrajmy. No ja nie jestem zwolennikiem takiego podejścia do rzeczy. Wolę, żeby te występy miały jakiś sens, jakiś zamysł, wspólną chęć oczywiście też i tak dalej, żeby to spotkanie na scenie, które trwa czasami tam, nie wiem, 4 minuty, czasami 10, było czymś więcej niż tylko takim przypadkowym, nie wiem... Klep, klep, klep. Tak. Więc na pewno dzisiaj dla mnie ten artysta, który pojawi się u nas na scenie jako gość, to będzie duże wydarzenie, bo cenię go od lat. No nie chcę też za dużo powiedzieć, bo jak zabrnę, to Państwo będą wiedzieć, o kogo chodzi. No i piosenka dla mnie też szczególna. Kropka. Tomek, banalne być może pytanie, ale wiesz co, tak mi się wydaje, że jednak artyści w tym roku na Męskim Graniu też się z tym zmagają, bo to jest wyzwanie. Tak. W upale się dobrze gra, czy nie? No nie, to jest prosta fizyka, bo i się ciało męczy, poci, ręce się pocą, instrumenty się rozstrajają i to nie tylko te strunowe, ale też wszelkie analogowe klawisze. One po prostu padają. Czasami okazuje się, że instrument nie gra. Więc to są trudne warunki. Dla widzów oczywiście też, no bo ten żar się leje z nieba, ale powiem Ci, że że jest też jakiś urok w tym wszystkim, nie? W tych oparach takich, kurczę, takiego, nie chciałbym powiedzieć absurdu, ale w tych oparach takiej... Oparach słońca. Oparach, tak. To jest coś fajnego, bo czuć takie lato, że tak troszkę piknikowa atmosfera, przynajmniej teraz, bo jeszcze świeci słońce, a później w tym zaduchu wieczornym, wiesz, no to wiesz jak bywa, nie? Że czasami z tego wszystkiego coś się takiego robi podniosłego bardzo, nie? Z tej takiej dusznej atmosfery. Nie chcemy być tani, ale zachodzące słońce, no, prawda, no, to ma jakieś znaczenie. Ale wejdą światła, wiesz, i to wszystko, te unoszące się dymy i tak dalej. No ja nie wiem, jakoś bardzo się dzisiaj tutaj mile czuję. Okej, okay, super. My się zawsze mile czujemy, jak jesteś przed trójkowymi mikrofonami. Pytanie ostatnie absolutnie, bo nie chcę cię też dłużej męczyć, masz swoje obowiązki. Praca w RE, poza sceną? W RE, oczywiście, że w RE. Mogę powiedzieć, bo właśnie jesteśmy między studiem a studiem. Robimy materiał na ten suplement, który wyjdzie jesienią, czyli taka poszerzona wersja Czarnej Madonny, która będzie zawierała wszystkie utwory, których do tej pory nie nagraliśmy, które są z nami wiązane i pojawiają, one są gdzieś tam, istnieją w sieci. Na przykład powiem dwie piosenki, które zrobiliśmy z okazji jubileuszu Edwarda Sochury, Ta nasza młodość i tam jeszcze parę niespodzianek, więc chcemy tym samym, tym suplementem zamknąć pewien etap działalności naszego zespołu i chyżo przejść do kolejnego etapu, którym będzie trzecia płyta, nad którą też już pracujemy. Już są pomysły, naprawdę? Są pomysły, pracujemy i no ja jestem bardzo, bardzo no, zaciekawiony, to mało, no, podekscytowany tą całą pracą, bo to będzie troszkę inny organek. Taki być może nieco świeższy, no ale bardzo inspirujące te nasze pierwsze próby z nowymi dźwiękami, różnymi nowymi instrumentami i tak dalej. No na pewno nie będzie lżej, będzie cały czas mocno i dobitnie, ale dobieramy też inne środki wyrazu. Dobrze cię słuchać, dobrze cię słyszeć. Bardzo dziękuję, Piotr. Pozdrawiam Państwa. Tomasz Organek, proszę Państwa, na Męskim Graniu dzisiaj zaczynają swoją przygodę w tym roku z tą imprezą. A my... No tak, no kobieco od nich, no jak to nie? Kate Moss, bardzo proszę. Ty jesteś taka moja mała Kate Moss. Chude masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Chude modelki ciągle w modzie są, kółko na głodzie chodzą, mało śpią. Ty jesteś taka moja mała Kate Moss. Kochaniu, wytrzyj nos. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest, chyba nie mam już wyjścia. Naraz sukienka ze szpędną i naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Hej kochanie, jak tam bawisz się dziś? Ile zapłacisz za to wszystko i czym? Niewytrzymywanie jest takie piękne. Opada ręka, a kolano mięknie. Znów płonie tęcza na ulicach tłum. Bawimy się, tym zbawiciela wyręcza. Palimy się, powoli kończy się dzień. A jutro będzie futro. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest. Nie ma już wyjścia. I naraz wszystkie gwiazdy splędną. I naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Kate Moss. Nie tyle to było kobiece, ile po męsku o kobietach. O właśnie, organek oczywiście. No i czekamy nie tylko na ten koncert dzisiaj tutaj w Krakowie na Męskim Graniu, ale również chociażby na jego projekt Ona, który zaprezentuje w tym roku na tej imprezie w Żywcu. Proszę Państwa, 25 minut w tej chwili po 17. Rock and roll, krótkie, konkretne komunikaty. Myślę, że takich piosenek dzisiaj nam trochę potrzeba. Baby Shambles. Delivery, zespół Baby Shambles. Proszę Państwa, niech się organizatorzy głowią nad tym, niech mają trudne i twarde orzechy do zgryzienia na przyszły rok, ale zgłaszam tym samym bardzo głośno przez radio na całą Polskę kandydata na duże sceny w przyszłym roku, na męskie granie, na jubileuszową edycję. Jeśli cała płyta, ta nowa płyta będzie taka jak dwie nowe piosenki, które do tej pory ujawnił, naprawdę jest się na co cieszyć. Bardzo proszę teraz, Patrick the Pan. Zrzuć figowe liście ze stóp, niech szczęki opadną. że nie wyparuję. Z głównej roli tło sprawnie skurczymy się w epizodyczne coś. Filmiemy klasy B. Te dezynwolturę masz. Czemu nie użyć jej? Szepcze mi serce i znowu jednego mniej. Parę słów wstecz, dłoni ścisk, teraz w dłoniach twarz. Rzuć figowe liście ze słów, niech szczęki opadną i niech ludzie się filtrują. Patrick DePain, utwór zatytułowany O słowach. Proszę Państwa, z koncertów męskiego grania w Krakowie, cytując Lecha Janerkę, można by było ciachnąć niezłą nowelkę, dlatego że w tym mieście, w różnych miejscach w tym mieście były organizowane te koncerty. Zaczynaliśmy męskie granie w ogrodach Muzeum Archeologicznego. Później oczywiście był Hotel Forum, słynny koncert w 2013 roku. No i tutaj od kilku lat na Stadionie Korony spotykamy się z publicznością męskiego grania, ale tak mi się wydaje, że każdy z tych 9 jak do tej pory wyjazdów, każda z tych 9 eskapad miała w sobie coś bardzo charakterystycznego. Może kiedyś jeszcze będzie można to wspomnieć i o tym opowiedzieć. Na razie zapraszam Państwa na serwis specjalny poświęcony męskiemu graniu na stronach Polskiego Radia i na stronach Trójki. Tam na dziś aktualia, jeśli chodzi o artystów, którzy dzisiaj w Krakowie występują, i Organek, i Tetnemeth, i Leski będą się wypowiadać. Pozwoliłem sobie też trochę podsumować ostatnie wyjazdy do Katowic i do Wrocławia, no i stworzyć taki tekst wspomnieniowy, który nigdy nie miał być tworzony, a przynajmniej przez długie, długie, długie lata jeszcze nie, o Korze i o Tomaszu Stańce. Zresztą dzisiaj, tak, to mogę powiedzieć, będzie też specjalny ukłon dla pana Tomasza, którego przecież udziału w męskim graniu trudno zapomnieć w 2010, w 2012 i 2014 roku. On towarzyszył nam, my towarzyszyliśmy jemu na tej imprezie również. Proszę Państwa, tymczasem, no to jest kolejna moja propozycja na przyszłoroczny tour. Mam nadzieję, że będzie nowa płyta, a pamiętamy jego występy chociażby związane z albumem Moizm. Znakomite, z gościnnym udziałem chociażby Józefa Skrzeka. Czekamy na nowy album. Tomek Makowiecki, jego nowa piosenka. Gram na wiolonczeli w zespole. Gram. załogi w Polsce. Tak, najdłuższe pocałunki w Polsce. Jest coś w tej piosence, jest coś w niektórych tytułach jego utworów, które albo wykonuje solowo, albo z innymi zespołami, na przykład Polska Szkoła Dokumentu. Ale właśnie ten najnowszy, najdłuższe pocałunki w Polsce. Tomek Makowiecki, proszę Państwa. To teraz tak, zostawiam Państwa z taką niezwykłą mieszanką, bo z jednej strony zespół, który jeszcze jest na scenie i za chwilkę będzie kończył koncert, zapowiem ich gościnny udział po godzinie 18. Andrzej Zieliński, ich specjalny gość z zespołu Skaldowie i grupa Elsztat, będą naszymi gośćmi tu przy trójkowych mikrofonach. Oni teraz w utworze, który chyba jako pierwszy pojawił się, jeśli chodzi o ten zespół w Trójce, a później będą dwa fragmenty męskiego grania sprzed lat.

Męskie granie 2014 i ta pamiątka zostanie z nami na zawsze. Nikt nam tego ani nie wymarzy, ani nie skasuje, ani nie zetrze w żaden sposób. Najpierw Skubas, Martwe Morze z repertuaru Budki Suflera, a przed chwilą Kasia Nosowska, się ściemnia z repertuaru zespołu Manam. Wtedy, ja pamiętam to wykonanie bardzo dobrze, powiedziałem, żeby nie wiem co się działo, to musi po prostu być na płycie. To musi być na płycie. Proszę Państwa, jeszcze jedna piękna pamiątka, za chwilkę możemy ją zacząć grać. Za chwilkę, za kilka sekund. A goście po godzinie 18, przypomnę, zespół Elsztat i właśnie ten zespół, który teraz do 18 w Trójce, Skaldowie. Za chwilę nowy dzień. Gołębie ponad miastem za chwilę zbudzą się. Powoli wschodzi słońce. Chodzi zieleń drzew, ulice, domy, miasta, za chwilę zbudzę się. Kończy się dzień. Za chwilę w pierwszych oknach lampy zapalą się. Za chwilę zajdzie słońce i zgaśnie zieleń drzew, a jutro znów nad miastem gołębie zbudzą się.